भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त असामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरिवो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिव्यद्भंडारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मन्न मतेर दयां द्रात। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तैतीसवां श्लोक है श्री भक्त असामृत सिंधु की पश्चिम विभाग द्वितीय लहरी के प्रीत भक्ति रस में। पारिषदों का वर्णन चल रहा है। भगवान के भक्त दो प्रकार के हैं मूल रूप में। कुछ हैं जो संभ्रम प्रीति रखते हैं। संभ्रम का मतलब है कि जिनके हृदय में कंप है कांप रहे हैं और कहीं आदर अत्यंत है और आदर के साथ में प्रीति भी जुड़ी हुई है। आदर और प्रीति इन दोनों का जिसमें सम्मिलन है उसका नाम है संभ्रम प्रीति। वो संभ्रम प्रीति उनमें विराजमान है। वो संभ्रम प्रीति में तो दो प्रकार की प्रीति, एक संभ्रम प्रीति एक गौरव प्रीति। जो प्रभु को आदर प्रदान करते हुए विराजमान है और हृदय में कांपते हैं उनका नाम है संभ्रम प्रीति वाले। और जो आदर तो दोनों ही देंगे, जो छोटे हैं और ठाकुर जिनको अपना लाल्य मानते हैं कि ये मेरे, मैं इनका पालक हूं और ये मेरे मेरे अपने बच्चे हैं, अपना करके जिसको मानते हैं, उस उनको जो कह रहे हैं अपना करके मान रहे हैं, वे लाल हो गए। ठाकुर जिनको अपना करके भी मान रहे हैं, तो संभ्रम प्रीति और गौरव प्रीति। संभ्रम प्रीति है दास आदि में और गौरव प्रीति है जो दास के साथ में लाल्य भी हैं, श्री कृष्ण के लाल्य भी हो करके जो विराजमान। अब ऐसे जो दास हैं सामान्यतः वो चार प्रकार के थे, प्रश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुग। प्रश्रित तीन प्रकार के हैं, शरणागत, ज्ञानीचर और सेवक, और अधिकृत वे हैं ब्रह्मा, शिव इत्यादि जिनको अलग अलग नियुक्त किया गया है, और पारिषद हैं श्री कृष्ण के पास में जो रहते हैं, परिषद में उनकी सभा में जो रहते हैं और उनको सलाह देते हुए जो विराजमान होते हैं, वे पारिषद सेवक हैं। इन पारिषद सेवकों में द्वारका में उद्धव, दारुक, जैत्र, शुद्धदेव, शत्रुजित ये प्रधान हैं, और व्रज में श्री नंद, उपनंद, भद्र ये सब प्रधान होकर के श्री कृष्ण की सेवा करने में ये विराजमान है। अब इनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, यहां तक की बात पहले हो चुकी थी, तो पार्षदों के जो रूप है उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। नंद उपनंद को कहीं वात्सल्य प्रीति में गिनेंगे, परंतु यहां पर पार्षद में विशेष रूप से कृष्ण की कैसे रक्षा की जाए इस बात की अभिलाषा इनमें है, और ये भी कृष्ण को सलाह देने वाले होकर के विराजमान, इसलिए इनको पार्षद कह दिया। अब तेषाम रूपम, रूप सरसा सरसी रोहाक्ष बेशा त्रिदिवेश अवली जैत्र कांति लेशा यद वीर सभा सदा यद वीर सभा सदस सदामी प्रचुल अलंकरणोज्वला जयंती। के श्री कृष्ण के पास में रहने वाले जितने भी सभासद, वे सभासद पार्षद गण कैसे हैं, सरसा श्री कृष्ण से अत्यंत प्रीति करने वाले हैं, कोई भी कृष्ण से चिढ़ने वाला नहीं। कैसे होगा, एकदम उल्टी बात हो जाएगी ना। तो पंत कभी कभी होते हैं सभा में रहने वाले भी, वो चिढ़ते हैं, तो ये सभासद होते हुए भी सरसा सरस है। सरसी रोहाक्ष बेशा, सरसी रोह, सरसी कहते हैं सरोवर, छोटा सरोवर, तलैया, और उसमें उत्पन्न होने वाला, उसमें उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल। सरसी रोह माने कमल, तालाब में या छोटी तलैया में उत्पन्न होने वाला वो सरसी रोह हो गया। सरसी रोह माने कमल, उस कमल के समान जिनके नेत्र हैं। और बेशा, कमल भी जैसे कई रंग के होते हैं, पीत कमल, श्वेत कमल, नील कमल, रक्त कमल, गुलाबी कमल, स्वर्ण कमल, अनेक रंग के जैसे कमल होते हैं, ऐसे इन्होंने भी बेशा जो बेश हैं, उन बेश को, अलग अलग रंग के बेश को इन्होंने धारण कर रखा है। श्री कृष्ण के सभासद वे भी अलग अलग वर्ण के बेश को धारण करके विराजमान है। तो सरसा सरसी रोहाक्ष बेशा, फिर त्रिदिव ईश अवली। त्रिदिव माने स्वर्ग, स्वर्ग के जो राजा हैं उनकी अवली जैसे हो, उनकी एक पंक्ति हो, अर्थात देवताओं के समान इनकी कांति है। तो त्रिदिवेश अवली, उनको भी देवताओं की पंक्ति को भी जीत लेने वाली कांति लेशा, इन श्री कृष्ण के सभासदों की एक कांति इंद्र की पंक्तियों को जीत लेने वाली है, देवताओं को जीत लेने वाली है। यद वीर सभासदा, आज यादवों में वीर श्री कृष्ण उनके ये सभासद हैं, सदामी ये सदा ही प्रचुर अलंकरण उज्ज्वला जयंती, प्रचुर अलंकरणों से उज्ज्वल होकर के ये विराजमान है, माने पर्याप्त अलंकारों को धारण करके ये विराजमान है। दोबारा सुन लें, सरसाह ये सारे पार्षद श्री कृष्ण से अत्यंत प्रीति रखने वाले हैं, सरसी रोहाक्ष कमल सरी के नेत्र वाले हैं, बेशाह कमल के समान ही अनेक प्रकार के बेश और रंग के बेश को धारण किए हुए हैं, त्रिदिवेशावली त्रिदिवेश माने स्वर्ग देवता, उन देवताओं की पंक्ति के समान पंक्ति को भी जैत्र माने जीत लेने वाली, जिनकी कांति रेशा जिनकी अंग की कांति का एक अंश मात्र देवताओं की शोभा को जीत लेने वाला है। यद वीर सभा सदा, ये यादवों में वीर श्री यादवों में वीर हुए श्री कृष्ण उनके सभासद हैं, सदा अमी ही ये सामने जो दिख रहे हैं ये सदा ही प्रचुर अलंकरण उज्ज्वला, पर्याप्त मात्रा में अलंकरणों को धारण करके उज्ज्वल माने चमकते हुए जयंती माने सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान है। जयंती का तात्पर्य है कि सबके ऊपर ये विराजमान है, उन सबके ऊपर ये सुशोभित हो रहे हैं। अब इनकी भक्ति कैसी है उसे कह रहे हैं, शंशन झूझट निर्जयाद विरुदम बाष्पावरुद्धाक्षरम शंपा पंकलवम मदा अगणयन कालाग्नि रुद्रादपि त्वये वार्पित बुद्धि रुद्ध व मुखः स्वत्पार्षदानां गणो द्वारिर्द्वारवती पुरस्य पुरुतो सेवोत्सुकः तिष्ठति। अब इनकी भक्ति कैसी है उसको दिखा रहे हैं सबकी, कि ये श्री कृष्ण के विभिन्न गुणों का गायन करते हैं, कृष्ण के अनंत अनंत जो गुण हैं उन गुणों का गायन करते हैं। तो शंशन झूझटी निर्जय आदि, धूर्जटी माने शिव, उन शिव को जीत लेने का कृष्ण की जो लीला है कि कृष्ण ने किस प्रकार शिव को जीता। एक बार जो बाणासुर है वो बाणासुर उसने शिवजी के तांडव के समय नृत्य किया, और बाणासुर एक तरह से शिवजी का पुत्र ही है, कहीं काली देवी उनका ही यह पुत्र होकर के विराजमान है, शिव की शिवा जो हैं उन शिवा का ही ये पुत्र होकर के कहीं विराजमान है, शिव का भक्त है, और शिव का भक्त होकर के ये शिव जी के तांडव के समय जिसमें मृदंग बजाता है बाणासुर, तो शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले भाई आज कोई ढंग का व्यक्ति मिला जो ठीक लय का पक्का था, नहीं तो ताल तो सब जानते हैं, लय कोई बढ़ा देता है कभी घटा देता है, लय का पक्का हो ना, जिसने रियाज किया हो अभ्यास किया हो वो लय का पक्का होगा, ताल का पक्का होना नहीं माना जाता है, लय का पक्का माना जाता है, अलग पता लग जाता है कि कौन लय का पक्का है और कौन लय को नहीं जानता है। तो आज सब इधर उधर भाग रहे थे, तुम ठीक लय के साथ में बजा रहे थे, हम तुमको 1000 बजा देते हैं और 500 मृदंग एक साथ बजे तो क्या नृत्य में आनंद आए, संगीत संगीत में आनंद आए। और जब शिव जी ने 1000 भुजा श्री रुद्र भगवान ने बाणासुर को दी और ये 500 मृदंग एक साथ बजाए तो शिव को बड़ा आनंद आए, कभी पूरा का पूरा वाद्य वृंद ऑर्केस्ट्रा बजे तो बड़ा आनंद आए, और शिव जी कहे वाह भाई आज तो संकीर्तन में आनंद आ गया, कितने सुंदर संगत करने वाले मिल गए। तुमको जो चाहिए वो वरदान मांग लो। अब बाणासुर बोला कि गुरु जी मैं संगीत में तुमसे थोड़ा सा ही छोटा पड़ता हूं, कुछ दिन के अभ्यास की बात है, रियाज करूंगा, देखना एक दिन ऐसा होगा कि आप मेरे साथ में रहेंगे, मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा, और जितने भी कंसर्ट होंगे वो मेरे नाम से होंगे, पर चिंता मत करो, आपको भी एक आइटम बॉय के रूप में मैं अपने पास में रखूंगा। आपको भी एक आध आइटम बीच में दे दूंगा, आपको स्टेज के ऊपर आपको भी कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा। इतना बलवान। और ये एक दिन शिवजी से बोला कि जब तुम गुरु तब गुरु और जब हम चेला तब चेला, गुरु जी अब हम आपसे कम नहीं हैं, आपने ये हमको 1000 भुजा क्या दी हैं, बड़ी भारी आफत शरीर के भीतर भार पैदा कर दिया है, सारे दिक्पाल भाग गए, मुझसे युद्ध करने के लिए कोई नहीं आते हैं, सबको मैंने पराजित कर दिया, मैं आपकी भक्ति की है, आपका चेला हूं, इसलिए आपसे एक वरदान मांगता हूं। बोले मांग वरदान। बोले वरदान ये मांगता हूं कि मुझे पराजय की प्राप्ति हो। शिवजी ने तो सिर ठोक लिया कि ऐसा भी कोई चेला है जो कि ये कहता है मुझे पराजय मिले, ये वरदान दो, अपनी हार मांग रहा है कि मैं जिससे जाता हूं उससे जीत जाता हूं, पराजय मेरी होती नहीं है, आप ही मुझे पराजित कर सकते हैं, इसलिए आप दो दो हाथ आपसे भी हो जाए, ये वरदान मुझे दो। शिव बोले बेटा तुझसे तो नहीं, हम तुझसे पराजित होना चाहेंगे, तुझे पराजित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गुरु का एक स्वभाव है कि पुत्रात शिष्यात पराजय, पुत्र से और शिष्य से गुरु सर्वदा पराजय चाहता है, खुद अपनी पराजय चाहता है, वो उसकी सर्वोत्तमता है, तो हम तुझे पराजित करेंगे, तू मुझसे पराजित हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और शिव जी आश्चर्य में हैं कि ऐसा चेला आज पहली बार मिला जो ये कह रहा है कि मुझे हार मिले, हार का वरदान दो। बोले तेरे महल की ध्वजा जिस दिन टूट करके गिरेगी उस दिन मेरे शरीर का युद्ध करने वाला तुझे प्राप्त होगा। और शिव जी जब बहुत कृपा करते हैं तो किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते, तो वाणासुर को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए श्री शिव अत्यंत अत्यंत उत्सुक हैं। सर्वोत्तम वस्तु वो कहे कि मैंने ये तेरी पराक्रम दिया, ये तेरी मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा नहीं है, जब कृष्ण भक्ति होगी तभी पूर्ण कृपा होगी। अब इनकी उषा जो है वो पुत्री थी, ये अनिरुद्ध के मिलन को देख रही हैं और अनिरुद्ध के साथ में इन्होंने अनिरुद्ध का हरण कर लिया योग शक्ति के द्वारा, और उनके साथ में जब ये मिल रही हैं तो जितने भी रक्षक थे अंतपुर के, उन्होंने राजा से शिकायत की, बोले महाराज हमारे पहरे में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु हम आपको चेता रहे हैं कि आपकी कन्या में हमको दूषण दिखता है, कन्या के लक्षण ठीक नहीं है, हमारी कमी नहीं है, हमारा पहरा पक्का है, परंतु कोई व्यक्ति कन्या के पास में आता है और है छपा करके अंतपुर, तो बाणासुर एकाएक धड़धड़ाते हुए अंतपुर में घुसता हुआ चला गया, और वहां पर उषा को अनिरुद्ध के साथ में चौपड़ पासे खेलते हुए इसने रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा कोई है इनसे इसे पकड़ ले। सेना आई, अनिरुद्ध ने एक बेड़ा लेकर के अच्छी तरह से ठुकाई कर दी सेना की, किसी सेना की हिम्मत नहीं कि वे अनिरुद्ध को पराजित कर सके। बाणासुर स्वयं आगे आ गया। अब जब स्वयं आगे आया तो आदर करते हुए ससुर जी का श्री अनिरुद्ध ने बेड़ा फेंक दिया, और 4 महीने तक अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में रहे। नारद जी के द्वारा ये पता लगा कि अनिरुद्ध इस समय बाणासुर की जेल में है, तो श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए उस समय शोणितपुर में गए बाणासुर के। वहां जब चारों ओर घेरा डाल दिया, बाणासुर बोला महाराज रक्षा करो। बोले उस दिन तो बड़ी भुजा खुजा रहा था, अब युद्ध करना। बोले नहीं महाराज, ये युद्ध करने की जिम्मेदारी, नगर के पालन करने का दायित्व तो आपने लिया है, आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब बाणासुर से भगवान रुद्र उस समय स्वयं युद्ध करने के लिए आए और शिव जी का कृष्ण के साथ में उस समय युद्ध हुआ। कोई छोटे मोटे युद्ध से तो बात ही नहीं, अस्त्र से सीधे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मा जी ने किया और श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काट दिया। बाणासुर ने जिस समय अग्नि का अस्त्र चलाया, श्री कृष्ण ने शिव जी ने जब अग्नि का अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने वर्षा का अस्त्र चला दिया, वायु का चलाया तो श्री कृष्ण ने पर्वत का अस्त्र चला दिया। कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जो माहेश्वर अस्त्र है उसको भी आपने, जो नई अस्त्र है श्री विष्णु अस्त्र, उसके द्वारा नारायण अस्त्र के द्वारा उसको रोक दिया। और नारायण अस्त्र के द्वारा रोक करके बोले महाराज ये क्या तीर कमान लिए डोल रहे हो, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जमाना है और इसमें ये तीर कमान भाले से कोई युद्ध होते है क्या, इसमें तो कोई अलग चीज लो, कोई हो तो उसमें दो। तो वो बोले उस समय श्री कृष्ण ने जिम्हणास्त्र का प्रयोग किया, कोई ऐसा रासायनिक हथियार जिसके द्वारा शिव जी को जम्हाई आने लगी रुद्र भगवान को, और रुद्र भगवान उस समय चले। और जब त्रिशूल ज्वर को शिव जी ने भेजा तो त्रिशूल ज्वर को श्री नारायण ज्वर के द्वारा रगड़वा दिया है, और त्रिशूल ज्वर शिव का ही स्वरूप है। उन त्रिशूल ज्वर ने जो मृत्यु रूप ही है उनने उस समय भगवान की जो स्तुति की है वो परतत्व के रूप में स्तुति की है, बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है वो। और उसका श्री कृष्ण ब्रह्म रूप है इस रूप में कहीं वर्णन वहां पर स्थापन किया है। तो त्रिशूल ज्वर स्तुति नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से भगवान रुद्र ही स्तुति कर रहे हैं, और रुद्र ये कह रहे हैं कि आप सबके आश्रय होकर के आप ही विराजमान हैं, जगत आश्रय नहीं हो सकता है, जीव आश्रय नहीं हो सकता है, निर्गुण ब्रह्म भी आश्रय नहीं हो सकता है, जिसमें सारे गुण विद्यमान हैं वो ही एकमात्र आश्रय। और एक तरह से ब्रह्म सूत्रों के प्रारंभ के जो चार सूत्र हैं वे आधारभूत हैं, सूत्र चतुष्टय, कोई सूत्र पंचक भी कहते हैं, वे आधारभूत हैं। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ का तात्पर्य है इसके अनंतर, इसके अनंतर का तात्पर्य है कि कुछ कर रहे हैं इसके बाद में आगे करना है, आगे का स्टेप। अथ का तात्पर्य है अनंतर्य, अथ अर्थात कर्म कांड में हमने बहुत से मंत्रों का प्रयोग किया परंतु उनका धर्म अर्थ काम के लिए प्रयोग किया है, जैसे त्रपाद ऊर्धम उदय पुरुषा पादो से आ भवत पुनः तत्व विश्व विक्रामत शासनानसन है अभी। इस मंत्र का क्या अर्थ है, इसको कोई मतलब नहीं, हमको तो अर्घ देने से मतलब है, नाभ्यासी अंतरिक्षम, इसका मंत्र का क्या अर्थ है, कर्म कांडी उसका ध्यान नहीं करता है, उसको तो भोग लगाने से मतलब है, इस मंत्र को भोग लगाने में भूलेगा वो। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य जायता श्रोता दायुष प्राण से मुखाग्र मिल जाएगा। वो मंत्र का विचार नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए वो इस मंत्र को बोल रहा है कि चंद्रमा मंसो जाता है और आरती कर रहा है, बस आरती करने से उसको मतलब और हमको मिल जाए। परंतु अथ का तात्पर्य है कि हमने जिन मंत्रों का प्रयोग तो किया परंतु उनका वास्तविक जो अर्थ है उसको ग्रहण न करके उनसे केवल धर्म अर्थ काम तीन पदार्थों को ही प्राप्त करना हमने चाहा, उसके आगे का जो मोक्ष रूप पदार्थ है उस मोक्ष रूप पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हमने कभी भी कोशिश नहीं की। अब पूर्व मीमांसा के बाद में अथ माने इस उत्तर मीमांसा के समय वेदांत में अब हम जिज्ञासा कर रहे हैं, उसके आगे का जो पदार्थ है अतः, अतः माने उसके आगे का जो पदार्थ है उस आगे के पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम जिज्ञासा करेंगे। उस जिज्ञासा में किसका किसकी जिज्ञासा की जाएगी? उस जिज्ञासा में किसी देवता की जिज्ञासा नहीं की जाएगी। अथ अतः, अथ माने कर्म कांड के बाद, अतः माने अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए, मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए अब हम कर्म की जिज्ञासा नहीं करेंगे, हम किसी देवता की जिज्ञासा नहीं करेंगे, हम कर्म की विधि की जिज्ञासा नहीं करेंगे, हम अब जिज्ञासा करेंगे ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म की प्राप्ति जो सबका आश्रय है उसकी प्राप्ति कैसे हो, और ब्रह्म ही हमारी दृष्टि में जिज्ञास है। जगत जिज्ञास नहीं हो सकता है, विश्व जिज्ञास नहीं हो सकता है, जीव जिज्ञास नहीं हो सकता है, दैव और कर्म जिज्ञास नहीं हो सकते हैं। जिज्ञास कोई सबका आश्रय लेने वाली जो वस्तु है वो होगी और वो ब्रह्म ही है। फिर दूसरा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि अस्य जन्मादि इस जगत का जन्म स्थिति और संहार ब्रह्म से ही हुआ है, इसलिए ब्रह्म ही परम परम उपास्य हुआ है। जन्माद्यस्य जन्मादि अस्य यतः, क्योंकि अन्य किसी वस्तु से जगत का जन्म इत्यादि नहीं है, ब्रह्म से ही जन्म हुआ होगा, इसलिए जो मूल आधार है वही उपास्य है। अब तीसरा जो आया सूत्र, वो तीसरा सूत्र है ईक्षतेर ना शब्दम, कि क्या प्रकार से देखने पर क्या फल होगा इसको आप ही जानते हैं। जो समर्थ करता है वही ईक्षण कर सकता है, अर्थात उसके दिमाग में पहले से एक बिंब होता है कि इस वस्तु को मैं इस रूप में खड़े दूंगा, तो ईक्षते माने ईक्षण करता है, ईक्षते है एक तर्क देने है, क्योंकि ईश्वर ईक्षण करने वाला है और श्रुतियां ईश्वर को ही कहीं जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान निरूपण करती हैं, इसलिए ईक्षते है न अशब्दम। शब्दम माने शास्त्र ये कहते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि करने वाला है, न माने जिसका शास्त्र में निमित्त और उपादान के रूप में वर्णन नहीं किया वह जगत का उपास्य नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म उपासना मुख्य वस्तु है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए एक कारण दिया ईक्षते है कि वही ईक्षण करने वाला एकमात्र पदार्थ है ईक्षते न अशब्दम। श्रुति उसको ही अभिन्न निमित्त उपादान के रूप में सिद्ध करती हैं, ईश्वर भी उसकी माया भी उसकी ही एक शक्ति है, वो माया की शक्ति के द्वारा जगत की रचना कराता है। और चौथा तत्व समन्वया, तत्व समन्वयात का तात्पर्य है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वे अंत में जाकर के आप में ही समन्वित होती हैं। वास्तविक लक्ष्य आप ही एकमात्र स्थापित होते हैं। ये चार जो सूत्र हैं, इन चार सूत्रों का पूरा व्याख्यान सारा ब्रह्मसूत्र है। हो गया सारा ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया हमने इतने। ये चार सूत्र जो हैं, वो चार सूत्र ही सब कुछ, मन पूरा जो शास्त्र दर्शन शास्त्र है वो चार सूत्रों में ये पूरा दर्शन शास्त्र निरूपण हो गया। सारा दर्शन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की ही जिज्ञासा होनी चाहिए, वही परम लक्ष्य है। ईक्षते जन्माद्यस्यतः, उसके द्वारा ही जन्म स्थिति संहार, क्योंकि ईश्वर के द्वारा है, ब्रह्म के द्वारा है, अतः वही उपास्य है। ईक्षते जगत को उत्पन्न करने की, कि किस प्रकार से कैसे जगत बनेगा, कि कितनी दाल मिलाई जाएगी, कितनी सूजी मिलाई जाएगी, कितना इसमें कोई मूंग की दाल मिलाई जाएगी, कितना मोमन डाला जाएगा, इसके द्वारा कोई चीज जैसे बनेगी, वो जैसे जो रचनाकार है उसकी दिमाग में पहले से है और उसके हिसाब से वो रचना कर देता है, ऐसे ही क्षते हैं। जगत को कैसे मुझे दिखाना है और किस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार में दिखेगा, या ईक्षण करने की सामर्थ्य किसी महाशक्ति में रही होगी और वो शक्तिमान आप ही, ईक्षते आप ही हो। और तत्व समन्वयात, अंत में परम परम सुख की जो प्राप्ति है, वह सुख की प्राप्ति, अंतिम सुख की प्राप्ति वह आप में ही है। आपका संबंध आपके साथ में समन्वय होने पर, सायुज्य होने पर, या लीला में प्रवेश होने पर ही जीव को परम परम सुख की प्राप्ति कहीं होगी। तो ये जो चार सूत्र थे, उन चार सूत्रों का ही भगवान शिव उस समय गायन कर रहे हैं, वो त्रिश्रज्वर के द्वारा वो उसी का गायन कर रहे हैं। और एक तरह से ब्रह्म सूत्र जो है, वो चारों ब्रह्म सूत्र ये उनका। और फिर पांच में, फिर उसके विस्तार के रूप में फिर एक सूत्र और है, वो है तत्व, जो तर्क जो है, वो तर्क की तर्का प्रतिष्ठाना, तो तर्क जो है उसकी प्रतिष्ठा वहां पर नहीं है, तर्क वहां पर नहीं चलेंगे। परंतु ये सूत्र तो माने अगले अध्याय का है, लगातार के जो चार सूत्र हैं वो चार सूत्र तो यही हैं, और इनके आधार पर ही सारा का सारा जितना भी सिद्धांत है, संबंध तत्व, अभेद तत्व, प्रयोजन तत्व, अधिकारी तत्व, इन सब की निर्धारण इन चार सूत्रों में ही, चारों वस्तुओं का निर्धारण हो गया है। शास्त्रियों ने वो तीसरा शास्त्रियों ने, तो शास्त्रियों का मतलब है कि शास्त्र जैसा वर्णन करते हैं, ईक्षते ना अशब्दम शास्त्रियों, तो शास्त्रियों का तात्पर्य है कि शास्त्र जैसा वर्णन करते हैं वह शास्त्र के द्वारा ही आपका ज्ञान हो सकता है। शास्त्र योनि तत्व का तात्पर्य है आपके ज्ञान में, योनि माने मूल कारण शास्त्र ही है, ज्ञान में योन माने योनि ना मूल कारण, जो मूल कारण है वो योनि कहलाता है। तो शास्त्र योनि तत्व माने आपके ज्ञान का मूल कारण यदि कहीं है तो वो शास्त्र के आधार पर ही बताया जा सकता है, अपनी कल्पना के आधार पर आपका विवेचन नहीं किया जा सकता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ईक्षते जन्माद्यस्यतः, ईक्षते ना शब्दम शास्त्र योनित्वात्, और तत्व समन्वयात, ये पंच सूत्री जो है वो पंच सूत्री में ही सब कुछ कहीं समाया हुआ है। और जब ज्वर, त्रिश्रत ज्वर, वे शीत ज्वर होकर के वे भगवान की प्रार्थना करते हैं। ज्वर दो प्रकार के, एक उष्ण ज्वर, एक शीत ज्वर। उष्ण ज्वर जो है वह शरीर के कफ पित्त बाथ इनके विकार से उत्पन्न होता है और उसका कहीं ना कहीं समाधान है। परंतु दूसरा जो ज्वर है वो है शीत ज्वर, शीत ज्वर मृत्यु, उस मृत्यु का कोई समाधान नहीं है। इसलिए वैद्य यही कहते हैं कि भाई टूटी को बूटी नहीं है। यदि उष्ण ज्वर है उसकी चिकित्सा तो हमारे पास में है, परंतु शीत ज्वर उसकी चिकित्सा किसी वैद्य के पास में भी, किसी डॉक्टर के पास में नहीं है। तो तृष्ण ज्वर जो है वो तृष्ण ज्वर जहां कहीं भोजन इत्यादि आहार इत्यादि के विपर्यय के कारण यदि कभी कोई कफ पित्त इनमें कोई उच्च अवच्छता उत्पन्न हुई है तो उसका तो संतुलन करने की हमारे पास में औषधि है, परंतु जहां तीनों सम अवस्था में आ जाएंगे उस मृत्यु की हमारे पास में कोई भी औषधि नहीं है। उनको एक व्यवस्थित करने की एक औषधि हमारे पास में विराजमान है। तो तृष्ण ज्वर ने जब स्तुति की और श्री शिव बाणासुर उसमें स्वयं युद्ध करने के लिए आया, बाणासुर के युद्ध करते समय मां की ममता दिखे, क्योंकि शिव की कहीं कृपा से ही बाणासुर कहीं उत्पन्न हुआ। तो शिव का जो रुद्र का जो शक्ति काली है, उन काली की ही एक काली देवी की ही एक छाया रूप शक्ति है, वे हैं धाय जिसने बाणासुर का पालन किया। वे निर्वस्त्र कोटरा, वे निर्वस्त्र होकर के आ गए पुत्र की रक्षा करने के। और उस समय श्री कृष्ण ने आंख बंद कर ली और बाणासुर प्राण बचा करके उसके प्राणों की रक्षा माने की। श्री काली देवी ने उनकी ही एक छाया है कोटरा, उनने पुत्र की रक्षा की और श्री कृष्ण ने अस्त्र का प्रहार नहीं किया स्त्री के ऊपर ये विचार करके। और जब श्री कृष्ण दोबारा बाणासुर आया, तृष्ण ज्वर को भी जब पराजित कर दिया कृष्ण ने, तब दोबारा बाणासुर आया और श्री कृष्ण चक्र लेकर के खड़े हुए, इसकी भुजा को भी काटते जाएं और अस्त्र को भी काटते जाएं। जब 1000 में से 4 भुजा रह गई, सो शिव जी सामने प्रकट हुए और कहा, मूर्ख इस बार प्रभो प्रभु से कह रहे हैं मारे अस्त्र में चलाना, और कह रहे हैं अरे मूर्ख गिर चरणों में जल्दी से, नहीं तो बुंडा हो जाएगा, तेरी 4 भुजाएं कट जाएंगी। और उस समय बाणासुर चरणों में गिरा, शिव के कृपा का एक अद्भुत प्रभाव कि बाणासुर भी भक्तों के बीच में कहीं उसकी गिनती, ये बहुत बड़ी बात है। जो तो बलराजा के पुत्र हैं बाणासुर जेठे हैं, परंतु कहीं ये शिव के अंश से कहीं उत्पन्न हुए हैं, काली के पुत्र ही होकर के ये कहीं विराजमान। तो ये जो कथा थी बाणासुर के विजय की कथा, ये बहुत भारी शक्ति को प्रकट करने वाली और तत्व को प्रकट करने वाली कथा थी। इसमें दार्शनिक सिद्धांत भी पर्याप्त छिपे हुए थे और श्री कृष्ण कैसे श्रेष्ठ हैं और शिव कैसे कृष्ण की शरणागत हो रहे हैं, इन सारे तत्वों का वर्णन करने वाले ये चरित्र हैं। और इनका संशन झूठ धूर्जटी निर्जयादि विरुद्धम, धूर्जटी शिव उनको भी कैसे जीत लिया गया, इस विरुद्ध का ये पार्षदगण द्वारका में निरंतर निरंतर गायन करते हैं। बाष्पावरुद्धाक्षरम, और गायन करते करते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बाष्प अवरुद्ध अक्षरम, उनकी वाणी कहीं प्रकट नहीं हो रही है, वह कहीं प्रकट अक्षर रूप में प्रकट नहीं हो रही है। शंका पंकलवम, हम प्रभु की महिमा का गायन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, अथवा हम इनको प्रसन्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस शंका से ये सर्वदा सभी पार्षद पंकलित हो रहते हैं, शंका की कीच में डूबे रहते हैं कि कहीं अपराध नहीं बन जाए, कहीं अपराध नहीं बन जाए। ये जो जो प्रेम का भाव ज्यादा आता है, रति का भाव ज्यादा आ जाएगा तो शंका दूर हो जाएगी, और यदि रति का भाव नहीं है तो फिर कदम कदम पर अपराध का भय रहेगा। तो शंका पंकलवम, शंका पंक से युक्त होकर के ये विराजमान है। राग मार्ग में शंका समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वहां कहीं सेवा की भावना ज्यादा प्रकट होती है, मेरे द्वारा अपराध बन रहा है ये नहीं, कृष्ण के सुख की भावना ये ज्यादा प्रकट हो जाती है। पर जो दासगण हैं उन दासगणों में शंका रहती है कि हम पे कहीं अपराध नहीं बन जाए। ठाकुर की सेवा करते समय भी अपराध का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि ठाकुर के साथ में हम निशंक व्यवहार कर सकें। अभी साधन हमारा उतना पक्का नहीं है कि निशंक व्यवहार कर सकें, इसलिए ठाकुर के सामने कहीं सेवा करते समय शंकालु रहना चाहिए। और सेवा अपराध न बने, वैष्णव अपराध न बने, गुरु अपराध न बने, धाम अपराध न बने, इन अपराधों से कहीं सशंकित रहना चाहिए। जैसे गोपी गोप ग्वाल वे तो आनंद से गोवर्धन के ऊपर चढ़ेंगे, परंतु हमारी ये स्थिति नहीं है, इसलिए हम गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम ब्रजवासियों जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भाव है ऐसा भाव सर्वदा रखना चाहिए, और मना करके रखा, ये जगदान को मना करके रखा। हाँ, और सीना जी स्वयं उतर करके आए, कितना ये बात। तो शंका लवम, शंका से युक्त होकर के कहीं ये शंका का भाव रखना ही चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध बन जाएंगे। ठाकुर जी के भोग लग रहा है और ये सच्चे भाव ही है तो ये थोड़ी के सामने पहुंच जाएंगे। फिर जहां साधक अभिमान है वहां ठाकुर जी को एकांत में ही ठाकुर जी को भोग रखा जाएगा, और कहीं तिरस्करणी जो है वो तिरस्करणी को लगाया जाएगा, दूसरे लोगों को बाहर रखा जाएगा, तो वो नहीं। अरे हमने तुम्हारे आज को वो नई नई रीत देखी, हाँ गोपाल जी को सामने बैठा रखा है, उसने एक एक टुक लेकर के गोपाल जी के श्रीमुख के ऊपर लगा करके रखते जा रहे हैं, एक एक और खिला रहे हैं। भैया इतने भाव, इतने ऊंचे भाव की बात तो बड़ी दूर की बात, भाव हो गई ये तो। ये नहीं, अरे कहीं वहां पर शंका लवम ये जरूरी है, हमारा अपनी जो औकात है उसमें रहना चाहिए, और अपनी औकात में हम साधक की भले भाव मार्ग से सेवा कर रहे हैं, परंतु भाव मार्ग से सेवा करते हुए भी शास्त्र की जो मर्यादा है, उस शास्त्र की मर्यादा अभी उस रागात्मिका पर, रागात्मक परकर की कोटि में हम नहीं हैं, रागात्मक परकर की कोटि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु पहुंचे नहीं हैं, इसलिए ठाकुर के साथ में गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ठाकुर के साथ में बैठ करके मित्र भाव से कहीं एक थाली में भोजन नहीं कर सकते हैं, आया कहीं कर सकेंगे क्या, महाअपराध हो जाएगा। इसलिए प्रसादी अनप्रसादी का, शुद्धि अशुद्धि का, कहीं सेव्य और सेवक भाव का जरूर हृदय में ध्यान रखना पड़ेगा। वो ठीक है, वो ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं, साथ साथ ठाकुर जी को दलिया में बैठा के घुमाना ये भी अच्छी बात नहीं, अच्छी बात। हाँ हाँ वो भी एकदम रिवाज चल गया है। हाँ अब सब में अब जूते के हाथ भी उसमें लगाएंगे, जूठन के हाथ भी लगाएंगे, ऐसा आप लगाएंगे, कहीं भी बैठाएंगे, कहीं रखेंगे, बहुत सब सब राधे राधे है। तो शंका पंकलवम, शंका पंका से युक्त होकर के विराजमान है। मदाद अगण कालाग्नि रुद्रादपि, और कभी कभी मद के कारण काल अग्नि रुद्र, कालाग्नि और रुद्र, इनकी भी गिनती नहीं करते हुए विराजमान है। तो ये वार्पित बुद्धि, उन्होंने अपनी बुद्धि आप में ही एकमात्र अर्पित कर रखी है। इन भक्तों की भक्ति बता रहे हैं, दासों की भक्ति। रुद्धव मुखाह, ये अब मुखाह, ये नीचा सिर करके विराजमान है। और तत्पार्श्वा नाम गण, ऐसे आपके पार्श्वों का जो गण है, द्वार द्वारवती पुरस्य पुरता सेवोत्सुका तिष्ठति, द्वारवती पुर के पुर पर सेवोत्से सेवा के लिए उत्सुक होकर के ये आपके भक्तगण सब द्वार पर टिके हुए हैं। द्वारा श्री द्वारका के जो भक्त हैं वे संशन धूर्जट निर्जयादि विरुदम, बाणासुर के साथ में युद्ध के समय, शिव जी के साथ में युद्ध के समय जैसे शिव को भी जीत लिया था, उस चरित्र का गायन करते हुए बाष्पावरुद्धाक्षरम, इनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आंसू उनके कारण इनकी बोलती बंद हो जाती है। और शंका पंक लवम, सना अपराध कहीं हम पर नहीं हो जाए, इसलिए शंका के पंख को धारण करके ये विराजमान है। शंका की भावना को धारण करके सदा विराजमान रहते हैं, मन डरते रहते हैं। और मदात अगण्यन कालाग्नि रुद्रादपि, और भक्ति का ऐसा मद है, विश्वास, कि इसमें काल अग्नि रुद्र इन तीनों की भी परवाह नहीं करते हैं। तीन से सब डरते हैं, काल से, अग्नि से, रुद्र से, परंतु इन तीनों की भी परवाह नहीं करते हैं। और तो ये अर्पित बुद्धि, ये आप में ही अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं। उद्धव मुखः, ये उद्धव जिनमें प्रधान है, तो ये अर्पित बुद्धि ही आप में ही इनकी बुद्धि लगी है। और उद्धव मुखः, ऐसे उद्धव जिनमें मुख माने प्रधान है, ऐसे तत्पार्श्वा नाम गणे गण, आपके पार्श्वों का जो गण है वह द्वारी द्वारवती पुरस्य पुरतः, वो द्वारवती के पुर पर सेवोत्सुका तिष्ठति, सेवा से उत्सुक होकर के विराजमान है। एतेषां प्रव श्रीमान उद्धव प्रेम विक्लवः, इन सबों में श्री उद्धव वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये प्रेम में सदा व्याकुल रहते हैं। पार्षदों में, पार्षद भक्तों में उद्धव प्रधान है, प्रेम में व्याकुल रहते हैं, प्रेम मतलब। अब उद्धव के रूप का एक वर्णन कर रहे हैं, एक दृष्टांत के रूप में, यहाँ पर उपलक्षण के रूप में वर्णन कर रहे हैं। उपलक्षण कहते हैं किसी एक चीज से वैसी अन्य वस्तुओं का वर्णन हो जाए, उसको उपलक्षण कहते हैं। जैसे एक चावल को देखने पर सारे चावल सीज गए, ये पता लग जाता है। कालंदी मधुपते माल्येन निर्माल्यताम लब्धेनांचित मंबरेण च लसत गोलोचना रोचसा द्वंदे नारगल सुंदरेण भुजयो भ्राजिष्णु मब्जे क्षणम मुक्षम पारिषदेश भक्ति लहरी रुद्धम भजाम युद्धवम। कालंदी मधुरत्विषम, श्री उद्धव की अंग कांति कैसी है, बोले कालिंदी के समान, श्री यमुना के समान जिनकी अंग की कांति है। कालिंदी मधुरत्विषम, कालिंदी के समान जिनकी अंग कांति है, नील अंग कांति होकर के जिनकी विराजमान। मधुपते माल्येन निर्माल्यताम, श्री कृष्ण ने जिस माला को पहनी है, उस माला को पहन करके उस निर्माल्य माल को, कृष्ण की प्रसादी, निर्माल्य माने प्रसादी, प्रसादी माला को ये अपनी माला के रूप में, आवरण के रूप में धारण कर रहे हैं। और लब्धेन अंचित मंबरेण, श्री कृष्ण ने जो दुपट्टा पहन रखा है, वो दुपट्टा ही उद्धव को दिया है, कृष्ण के प्रसादी वस्त्र को धारण करके ये आए हैं। या कवि कृष्ण का प्रसादी जो अंगरखा है उस अंगरखे को ये धारण कर रहे हैं, कृष्ण के प्रसादी दुपट्टे को धारण करके विराजमान। तो लब्धे नांचित मम्बरेण, जो कृष्ण के द्वारा अंचित युक्त प्रयोग किया गया अंबर था उसको प्राप्त करके, और गोरोचना रोचिशा, और जो गोरोचन की कांति से विराजमान होकर के विराजमान है। गोरोचन की जो कांति है, गोरोचन की कांति वाले वस्त्र से युक्त होकर के विराजमान है। उनका वस्त्र कैसा है? पीतांबर, कृष्ण शरीर का ही पीतांबर, कृष्ण का प्रसादी पीतांबर है, इसलिए गोरोचना अंबरेण, गोरोचन रोचिषा, गोरोचन की कांति वाले अंबर को माने पीतांबर को इन्होंने धारण कर रखा है। अंग कांति है कालिंदी जी के समान, परंतु वस्त्र पहन रखा है श्री कृष्ण का ही प्रसादी पीतांबर इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। और द्वंदेन अर्गल सुंदरेण भुजयोः, और अर्गला के समान विशाल जिनकी भुजाएं, तो द्वंदेन अर्गल सुंदरेण भुजयोः, जो भुजाएं हैं वो भुजाएं अर्गल सुंदर, अर्गला माने बेड़ा, उनके समान सुंदर होकर के भुजाएं विराजमान है। भ्राजिष्णुम अब्जेक्षणम, उनसे सुशोभित होकर के विराजमान है। अब्जेक्षणम कमल शरीर के श्री उद्धव के नेत्र हैं। मुख्यम पार्षदेश भक्त लहरी रुद्धम भयाम युद्धवम, ये श्री कृष्ण के पार्षदों में मुख्य होकर के विराजमान है। भक्त लहरी रुद्धम, भक्ति की लहरी से जिनका हृदय व्याप्त है, भक्ति की लहरों से, ऐसे भजामि उद्धवम, हम उद्धव का भजन कर रहे हैं। द्वारा बड़ा सुंदर रूप है, पेन स्केच बढ़िया। कालिंदी मधुर त्रिशम, यमुना के समान जिनकी नील अंग कांति है। मधुपते माल्येन निर्माल्यताम, मधुपति के द्वारा निर्माल्यता माने उतारी हुई जो माला है प्रसादी माला, उसको ही माल्य जो कंठ में धारण किए हुए हैं। और लब्धेन निर्माल्यताम लब्धेन, जो माला कृष्ण की प्रसाद को, प्रसाद रूपता को प्राप्त हो गई है, प्रसादी हो गई है, ऐसी माला को धारण करके। और अंचित मम्बरेण, ऐसे ही प्रसादी वस्त्र को जिन्होंने धारण किया। और लसत गोरोचना रोचिषा, वो वस्त्र भी पीला वस्त्र है, पीतांबर का वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। और द्वंदेन अर्गल सुंदरेण, उनकी अर्गल के समान, बेड़ा के समान उनकी लंबी भुजा है। केवाल के पीछे जो बेड़ा लगा दिया जाए तो फिर केवाल खुलता नहीं है, तो उसको अर्गला कहते हैं। तो ऐसा भ्राजिष्ण अब्जक्षणम, अब्ज माने कमल, अप माने, और ज माने उत्पन्न होने वाला, तो जो नीरज होकर के या कमल होकर के जो विराजमान है उसके समान, कम माने जलम अलंकरोती इति कमला, कमलम जो जल को अलंकृत करे उसका नाम कमल है। तो अब्जक्षणम कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे श्री उद्धव पार्षदों के मध्य में मुख्य रूप से विराजमान है, ऐसे उद्धव का मैं भजन करता हूं। अब उद्धव की भक्ति कैसी है उसको बता रहे हैं, एक उपलक्षण के माध्यम से ही बता रहे हैं। मूर्धन न्याह शासनम प्रणय से ब्रह्मेश यो शासिता, सिंधुम प्रार्थयते भुवम तनतराम ब्रह्मांड कोष्टीश्वरः, मंतम पृछति माम अपेशन धियम विज्ञान वाराम निधि विक्रीडक्त्य सकृत विचित्र चरितः सोयम प्रभुर माद्रशाम। कवि उद्धव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कि ब्रह्म ईशयो शासिता, ब्रह्मा और शिव इनका भी शासन करने वाले हैं। परंतु मूर्धने आहुपशासनम प्रणयते, वे अपने सिर के ऊपर श्री आहुक उग्रसेन महाराज उनने जो आदेश दिया है उसको अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो मेरे स्वामी उनकी कोई महिमा कम है क्या? उनकी महिमा कैसी है कि ब्रह्मा और ईश के, ब्रह्मा और शिव के भी शासक होने पर भी वे आहुक माने उग्रसेन के शासन को सिर के ऊपर धारण करते हैं और उग्रसेन के सभासद बन करके उग्रसेन महाराज के सामने हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए। वो उनके आदेश से कार्य करते हैं। और सिंधुम प्रार्थयते भुवम तंत्राम ब्रह्मांड कोटीश्वर, और ब्रह्मांड कोटि के ईश्वर हैं और वे समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा हमको दे दो तो हम अपना द्वारका बसा लेंगे। जरासंध के भय से राज्य छोड़ करके आए हैं, निष्कासित होकर के आए हैं, कोई टुकड़ा मिल जाए तो यहाँ झोंपड़ी डाल करके रह लेंगे, सुरक्षित जगह मिल जाए, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। हाय हाय है तो कैसे, ब्रह्मांड कोटीश्वर, ब्रह्मांड कोटि के ईश्वर हैं, परंतु सिंधुम प्रार्थय से भुवम, समुद्र से थोड़ा सा टुकड़ा आ रहे समुद्र हमको दे दे, तन तराम कोई छोटा सा टुकड़ा काक द्वीप में कहीं मिल जाए, बस इतने में हम अपना कहीं अपना काम चला लें, कोई टुकड़ा मिल जाएगा उससे अपना काम चला लें। ब्रह्मांड कोटीश्वर, द्वारका का कोई बेट द्वारका का कोई हिस्सा मिल जाए उतने में हम अपना काम चला लेंगे, बेट द्वारका के साथ। मंत्रम पृच्छति माम अपेशल धियम विज्ञान वाराम निधि, श्री कृष्ण विज्ञान वाराम निधि विज्ञान के ज्ञान के वाराम निधि माने समुद्र हैं, ज्ञान के वारिधि हैं, इनमें ज्ञान की कोई कमी है? पंत मुझसे पूछते हैं उद्धव आप क्या क्या किया जाए, जैसा सलाह दो कि पहले जरासंध को मारने के लिए जाया जाए कि पहले श्री युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, पहले राजसूय यज्ञ का समाधान किया जाए। बड़ा पेच पड़ गया कि कहाँ जाया जाए, और जितने भी ये सभासद बैठे हुए हैं ये सब अपनी भुजाएं फुला फुला कर कह रहे हैं महाराज हमको आदेश दीजिए, हम जरासंध के ऊपर आक्रमण करते हैं और जरासंध को हम जीत करके लाएंगे। तो इन लोगों का कहना यह है कि जरासंध को जीतना पहले चाहिए, फिर रायसु यज्ञ की बात पीछे सोचेंगे, रायसु यज्ञ होता रहेगा। और उद्धव से पूछ रहे हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, और उद्धव उस समय कह रहे हैं बोले नहीं महाराज सही सही बात यह है कि आप यदि युद्ध करने जाओगे तो जरासंध को जीत ही लोगे, आपके डिक्शनरी में असंभव नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, इसलिए आप तो जीत ही लोगे जरासंध को। परंतु जरासंध को यदि आपने जीता तो 20,000 राजा वे द्वारका के अधीन होंगे, वे इंद्रप्रस्थ के अधीन नहीं होंगे, और इस समय जनशक्ति और धन शक्ति दोनों की आवश्यकता है युधिष्ठिर को, क्योंकि उनको राजस्व यज्ञ करना है, इसलिए जो मालगुजारी आपको मिलनी चाहिए वो आपको न मिल करके यदि युधिष्ठिर को मिलेगी तो उनको यज्ञ करने में सुविधा होगी। इसलिए जरासंध, जब तक जरासंध जीवित है तब तक किसी दूसरे को राजस्व यज्ञ करने नहीं देगा, चक्रवर्ती पद के ऊपर वो बैठने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में जरासंध को जीतने पर ही राजसूय यज्ञ संभव है, अन्यथा राजसूय यज्ञ संभव नहीं। इसलिए राजसूय यज्ञ में भीमसेन के माध्यम से आप जरासंध को मरवाओ। अब जरासंध को मरवाना ये शस्त्र लेकर के संभव नहीं है, उसमें बहुत जनहानि और धनहानि होगी, इसलिए वो बात चतुराई का काम है, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, यदि उसमें कहीं फेल हो गए तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। किसी तरह से जरासंध से इस बात के लिए जरासंध को राजी कर लिया जाए उसको उकसा करके कि वो द्वैरथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। आमने सामने का युद्ध करने के लिए दो व्यक्ति युद्ध करेंगे और कोई दूसरा इंटरफियर नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए उसको राजी कर लिया जाए, ये बड़ी चतुराई का काम है। तो ये चतुराई का काम करते हुए जरासंध को पहले आप भीमसेन के द्वारा समाप्त कराओ, 20,000 राजाओं को युधिष्ठिर के अनुगत बनाओ और फिर राजसूय यज्ञ को करो। स्वयं जरासंध को जीतने के बजाय युधिष्ठिर के माध्यम से जरासंध को जीता जाए, तो दोनों कार्य एक काल में हो जाएंगे। तो कह रहे हैं मंत्रम पृच्छति माम अपेशल धियम, मैं तो अपेशल बुद्धि माने कोमल बुद्धि वाला हूं, मुझ में मेरी बुद्धि इतनी चलती नहीं है। जबकि कृष्ण वाराम विज्ञान वाराम निधि, विज्ञान रूपी वाराम माने जल के निधि हैं, ऐसे विज्ञान निधि होने पर भी मुझसे सलाह पूछते हैं। मंत्रम पृच्छति, मंत्र माने सलाह, सलाह पूछते हैं। विक्री डत्यसी असकृत विचित्र चरिता, मेरे स्वामी इस प्रकार असकृत माने अनेक अनेक बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक बार विचित्र चरित्र करते हुए विक्रीडती क्रीड़ा करते हैं स्वयं प्रभु माद्रशाम, वे मेरे जैसे के प्रभु हैं, मेरे जैसों के भी स्वामी होकर के वे विराजमान। तो उनमें उद्धव में ऐसी भक्ति है, तो ये उद्धव का पार्षदों में उद्धव और उद्धव में उद्धव का एक वर्णन किया। अब अनुग अनुग कह रहे हैं माने चार प्रकार के दास थे, एक शरणागत, दूसरे हुए अधिकृत ब्रह्मा इत्यादि, शरणागत हो गए काली जरासंध, जरासंध के 20,000 राजा, अधिकृत हो गए ब्रह्मा रुद्र इंद्र, पार्षद हो गए श्री उद्धव इत्यादि, और चौथे जो हैं वो अनुप, उनका वर्णन कर रहे हैं कि सर्वदा परचर्यासु प्रभो आसक्त चेतसः पुरस्था भजस्था चेत्युत उदिता अनुगात द्विधा। सर्वदा परचर्या में जो लगे हैं और प्रभु में ही जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे पुर और ब्रज इन दो के अनुग हैं, परस्तो ब्रजस्थ, ये दो प्रकार के अनुजन माने गए हैं। अपुर में कौन कौन है उनका वर्णन कर रहे हैं, सुचंद्र मंडनहा स्तनवह सुतनवाद्या पुरानुगाह एते पार्श्वत प्रायो रूपालंकरण आदय, श्री द्वारकाधीश की सेवा करने वाले, द्वारकाधीश के व्यक्तिगत खवासी करने वाले, व्यक्तिगत सेवक होकर के जो विराजमान, वे हैं सुचंद्र मंडन तंब सुतंब आदि, ये गिना दिए, ये पुरानुगा पुर के अनुग हैं। एशाम पार्श्वत पार्षदवत प्रायः, इनमें पार्षदों की तरह से ही प्रायः ये भी रूप और अलंकार से युक्त होकर के विराजमान है। तो ये द्वारका के अनुगिनाए, तो सुचंद मंडन सुतंब तंब ये पार्षदों की तरह से अलंकार धारण करके, वही प्रसादी अलंकार धारण करके विराजमान है। अब इनकी सेवा वर्णन कर रहे हैं कि ऊपर कनक दंडम मंडनो विस्तृणीते धुवत किल सुचंद चामरम चंद्र चारु उपहरत सुतंब सुष्टु तांबूल बीटी विदधत परिचर्या साधवो माधवस्यो। ऊपर कनक दंडम मंडनो विस्तृणीते के मंडन नाम करके जो सेवक है, सुचंद्र मंडन तन्म, मंडन नाम करके जो सेवक है वो ऊपर ही श्री कृष्ण के ऊपर कनक दंडम छत्र उसको विस्तृणीते फैलाता है, श्री कृष्ण के ऊपर छत्र लेकर के वो चलता है। धुवति सुचंद्र चामरस चारु चंद्रम, सुचंद्र नाम करके जो सेवक है वह श्री कृष्ण के ऊपर चारु चंद्र चारु चंद्रमा के समान सुंदर जो चमर है उसको ढोलता है, तो धुवती मन हिलाता है, तो धुवत किल सुचंद्र चामरम चारु चंद्रम। तो सुचंद्र नाम करके जो सेवक है वह चारु चंद्र चारुम चंद्रमा के समान सुंदर चामर को धुवती श्री कृष्ण के ऊपर ढोलता है। उपहरति सुतन्व सुष्ठु तांबूल बीटिन, और सुतन्व नाम करके जो सेवक है वो श्याम सुंदर का श्री द्वारकाधीश का पान दान लेकर के चलता है और तांबूल बीटी श्री कृष्ण को समर्पित करता है। और विद्वत परचर्याम साधवो माधवस्यो, इस प्रकार जो साधुगण हैं वे माधव की परचर्या करते हुए विराजमान होते हैं। विद्वत परचर्याम साधवो माधवस्यो, माधव की परचर्या करते हुए ये साधुगण विराजमान। अब ब्रज के, ब्रज के जो भक्त हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। रक्त कहा, पत्र कहा, पत्री, मधुकंठा, मधुव्रता, रसाल, सुविशाल, प्रेमकंद, मरंदक, आनंद, चंद्रहास, पयोद, बकुल, रसद, शारद आदि आदि ये वृज के अनुभव करके विराजमान हैं। रक्तक पत्रक ये विशेष रूप से श्याम सुंदर का श्रृंगार और कपोल भुजाओं के ऊपर पत्रावली की रचना करने वाले हैं। रक्तक पत्रक पत्री जो है वो सुंदर माला गूंथ करके धारण कराने वाला है। मधुकंठ मधुव्रत ये श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं मीठे कंठ से विशेष रूप से। रसाल सुविशाल ये श्याम सुंदर को सदा हंसाते रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं। प्रेमकंद मरंद ये सेवा में कहीं भी कोई सूचना देनी है उसको ये सूचना ले जाने वाले होकर के विराजमान है। आनंद चंद्रहास ये श्याम सुंदर की रक्षा करने में आगे आगे पहरेदारी करते हुए चलते हैं। पयोद बकुल, पयोद श्याम सुंदर जब स्नान करते हैं उस समय जल घड़ा भरने का काम पयोद का है। जल भर करके लाना और जल को गर्म करना, ठाकुर जी को स्नान का जल तैयार करना ये पयोद। बकुल ये विशेष रूप से तेल लगाने का जो काम है उसको बकुल, ठाकुर के मालिश करने का जो काम है। रसद शारद ये सब समय समय पर जो विविध सेवाएं हैं उन सेवाओं को करते हुए विराजमान हैं। बृहस्था अनुगा मता ये परम परम बंदनी, और इनके परिषद में इनके कहीं यूथ में दास को स्थान प्राप्त हो जाए तो कृतकृत्य हो जाए। सब सब यही सेवा करते हैं। श्री रक्तक जी, पत्रक जी, श्री रसद जी ये सब कहीं कोई सेवा हमको भी कहीं नंद भवन में प्रदान करें और इनके यूथ में कहीं हम भी अवस्थित हो जाएं, ये परम परम धन्य होकर के विराजमान। मणिमय इनका रूप का वर्णन करते हैं कि मणिमय वर्म मंडलोज्वलांगान पुरट जवा मधुलिट पटीर भासा निज बपु अनुरूप दिव्य वस्त्रान ब्रजपति नंदन किंकरान नमामि। श्री ब्रजपति के जो ब्रजपति माने नंद बाबा, उनके नंदन माने श्री कृष्ण, उनके किंकर उनकी हम वंदना कर रहे हैं। ब्रजपति नंदन किंकर उनकी हम वंदना कर रहे हैं। रक्षक पत्रकारि जो कृष्ण के किंकर हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। जो मणिमय वर मंडलोज्वलांगान मणिमय सुंदर, मणि से जड़े हुए, वर माने सुंदर, मंडन माने आभूषण जिन्होंने धारण कर रखे हैं और सुंदर आभूषणों से आभूषित होकर के विराजमान है। जो सुंदर आभूषण से योगयुक्त होकर के विराजमान श्री घनश्यामदास बाबू जी महाराज नंबाट संप्रदाय के बहुत अच्छे संत थे, वाणी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत समय तक विराजमान रहे, बड़ी कृपाल और वाणी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान रस का, रस तत्व का, और एकदम बढ़िया फकफकी बगलबंदी, मैली जरा भी नहीं, बिल्कुल अचला एकदम फकफका बढ़िया धुला हुआ। और हम छोटे छोटे बालक थे और जब समाज में आते थे मनमोहन जी के समाज में तो पिचकारी उनके ऊपर चलाते थे बिल्कुल थका फक होली के दिनों में एकदम कभी कोई कहते मारे इतने इतने बढ़िया धुले धुलाए वस्त्र बिल्कुल बोले कोई ऐसे वैसे हैं क्या किशोरी जी की दासी हैं, मेले कुचले रहेंगे क्या कहेंगे हमारी स्वामी की नाक कहीं नीची नहीं हो जाए। हाँ इसलिए हम ऐसे वैसे नहीं है किशोर, हम निकुंज की दासी हैं और निकुंज की दासी हैं, निकुंज की सखी हैं, तो कोई ऐसे वैसे रहेंगे क्या, हम थाप बाट से रहेंगे तो वही बड़े कृपाल वाणी साहित्य का इतना सुंदर उनको उस समय तो बाल रखते उतना बड़ा भारी वाणी साहित्य का उनको रहस्य का ज्ञान। तो मणिमय वर मंडलो ज्वलांगान जो निकुंज के दासी हैं वे सदा बिल्कुल किशोरी जैसे सजी धजी, किशोरी जी के सेवक को देख करके पता लगता है कि मालिक का क्या स्टैंडर्ड है। हाँ ये पता लग जाए मालिक का स्टैंडर्ड पता लग जाता है कि हाँ किसके किसके यहाँ पर नौकरी कर रहा है ये पता लग जाता है। और इसीलिए सभी जगह कहीं ड्रेस कोड और ये जो है वो कहीं रखा जाता है कि इससे हमारी जो महिमा है वो कहीं समाज में दिखे, एक प्रतिष्ठा कहीं दिखे, क्योंकि पांच वस्तुओं से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है। सबसे पहले प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि वस्त्रेण बपुषा वाचा विद्या और विनयेन च बकारेण पंचभिर युक्तो महत्वम लभते नरः, नीति का कोई श्लोक है। सबसे पहले वस्त्रेण, व्यक्ति सबसे पहले वस्त्र देखेगा, फिर बपुषा मरियल सा है हृष्ट पुष्ट ज्यादा दिखना चाहिए, शरीर क्या ऐसा प्रभावित होना चाहिए, व्यक्तित्व जो है जो किसी को आकर्षित करे, वस्त्रेण बपुषा, फिर बोली मीठी होनी चाहिए, वस्त्रेण बपुषा पांच बाह है, पांच बाह बकार का ध्यान रखना चाहिए, वस्त्रेण बपुषा वाचा, फिर विद्या, उसकी विद्या भी होनी चाहिए और विनय, विद्या के सामने उद्दंड भी नहीं हो, विनय और शिष्टाचार उसका पालन करे। तो इन पांच बकारों से युक्त यदि कोई है तो उसको गौरव प्राप्त होगा। तो ये ठाकुर जी के सेवक हैं, श्री चित्रक पत्रक कोई मामूली तो नहीं है, इसलिए मणिमय वर मंडनो ज्वलांगान, मणिमय उन्होंने सुंदर मंडन आभूषण उनको धारण कर रखे हैं और उज्ज्वलांगान उज्ज्वल अंगों को धारण करके विराजमान है। पुरट जवा मधुलित पटीर भासा, इन्होंने कहीं पुरट माने सुवर्ण पीले रंग के, कहीं जवा माने लाल रंग के गुड़हल का फूल, जवा माने गुड़हल, ये लाल रंग का जो फूल है, तो पुरट जवा और कभी मधुलित माने भौरा और कभी इनमें कुछ पटीर भासा, कोई चंदन के सी कांति वाले हैं, तो इनमें कोई स्वर्ण के समान, कोई जवा के समान, कोई भ्रमर के समान, कोई चंदन के समान कांति वाले होकर के विराजमान हैं, अथवा उन कांति के वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। निज बपु अनुरूप दिव्य वस्त्रां, अपने वस्त्र के अनुरूप शरीर के अनुरूप दिव्य वस्त्र इन्होंने धारण किए हैं, जैसा शरीर है सुंदर वैसे ही वस्त्र, और जो सुंदर हैं उनके लिए तो एक विशेषता है कि उनके किमेह मथुरा मंडनम नाकृति ना, एक पुरानी कहावत है कि जो सुंदर है उनके लिए कोई भी वस्तु सुंदर हो जाएगी, तो ये तो सुंदरता का विशेषण है। ब्रजपति नंदन किंकरान नमामी, ऐसे ब्रजपति नंदन उनके किंकर को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब सेवा, इनकी सेवा कह रहे हैं। द्रुतम कुरु परिष्कृतम बकुल पीठ पट्टांशुका बरई गुरु भी जलम रचय वासितम वारिदो रसाल परिकल्पयो परिकल्पयः उरग लता दलई बीटका पराग पटली गवाम दिशमरुंध पौरंद दीम। श्री यशोदा जी उस समय नंद भवन के जितने भी सेवक, उन सेवकों को आदेश दे रही हैं। बोले अरे बकुल कहाँ गया, द्रुतम कुरु परिष्कृतम पीठ पट्टांशुकम, लाला आने आए बारो हो गो गैया चराए के, कन्हैया आने वाला है, जल्दी से कृष्ण के पीठ रेशमी जो वस्त्र है उस रेशमी पट्ट वस्त्र को उसको घड़ी करके सजा करके रखा के नहीं, अभी वो वस्त्र आएगा, स्नान करेगा, वस्त्र बदलेगा, उसके वस्त्र पीत पट्ट अंशुक पीठ वस्त्र जो है उनको सजा करके रखो। द्रुतम कुरु परिष्कृतम, उसका परिष्कार करो। बरई अगुर भीड़ जलई रचय वासितम वारिदो, ओ वारिद चलो जल्दी से कन्हैया स्नान करेगा उसके लिए वरई अगुर भीड़ जलई, अगुर की सुगंध से युक्त जल जो है उसको कुनकुने जल को तैयार करके रखो। रसाल परिकल्पयो उरग लता दलई बीटका, उरग लता माने पान की लता, तो पान की जो पत्ती हैं उनके द्वारा बीड़ी बना करके बीड़ा बना करके जल्दी से रखो। अरे रसाल परिकल्पयो माने रचना करो, उरग लता दलई माने पान की पत्तियों के द्वारा बीटका माने बीड़ा बना करके रखो। पराग पटली गवाम दिशमरुंध पौरंदरी, क्योंकि आज पुरंदर माने पूर्व दिशा, इंद्र पुरंदर कहते हैं, इंद्र इंद्र की दिशा है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा को पराग पटली गवाम आज गायों की समूह ने दिशमरुंध पूर्व दिशा को कहीं घेर लिया है, तो पूर्व दिशा की ओर ये सब घेर करके इकट्ठे हो गए। दोबारा बकुल द्रुतम कुरु परिष्कृतम, जल्दी से तैयार करो पीत पट्टांशुकम, बरई अगुर भीड़ जलई रचय वासितम वारिदो, अरे वारिद तू जल्दी से अगुर के जल से श्री कृष्ण के स्नान के जल को सुगंधित करो। अरे रसाल परिकल्पय रचना करो, पान के पत्तों से सुंदर बीड़ा श्री कृष्ण के लिए तैयार करो। पराग पटली गवाम, क्योंकि गायों की जो धूल है वह दिशम अरुंध पौरंदीम, पुरंदर की जो दिशा है पूर्व दिशा, उस पूर्व दिशा की ओर अब अरुंध माने उड़ने लगी है, मन कन्हैया के आने का समय हो गया है। व्रजानुगेश सर्वेशु वरियान रक्त को मतः, वृक्ष के जितने भी व्यक्ति हैं अनु उनमें रक्तक जी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे उद्धव में द्वारका में उद्धव सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे यहाँ पर ब्रज में रक्तक सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, रम्य पिंग पटंगम अंग रोचिशा खर्व तोर शत पर्व का रुचिम सुष्ट गोट युपराज सेवनम रक्त कंठ मनयाम रक्त कम, मैं रक्तक की सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर श्री नुकुंज की सखियों में भी और ठाकुर जी के सेवकों में भी जो सखियों के और रंग हैं और सखाओं के रंग हैं वो रंग भी अलग अलग ढंग के हैं और अद्भुत रंग होकर के विराजमान हैं। अब जैसे पूर्व में वर्णन किया कि किसी में सोने के रंग का कोई है, कोई जवा माने गुड़हल के फूल के समान है, कोई मधुलिट माने नीले रंग का है, कोई पटीर सुंदर जो वर्ण है उनको धारण करके विराजमान है, तो चंदन चंदन के रंग का। तो ये रंग की जो शोभा है वो सब तरह के सब रंग की सखी है, कोई गोरोचन अंग कांति है, लाल अंग कांति है, किसी की नीली है, किसी की श्याम है, किसी की बैगनी है, अलग अलग थी। तो निकुंज की एक विशेषता है, लीला की विशेषता है, माने उसमें कहीं झलक अमुक रंग की कहीं अधिक है। तो ये सब रंग की सखी और सब रंग के सखा और सब रंग के दासगण भी वहां पर विराज। तो रम्य सुंदर पिंग पटमंग रोचिशा, पीला जो वस्त्र है पिंग पट उसको धारण किए हुए हैं, और अंग रोचिशा इनके अंग जो हैं उनकी भी कांति कैसी है, खर्व तोर शत पर्व का रुचिन, जो शत पर्व का माने दूब उसकी रुचि को धारण करने वाले हैं। इनके अंग की जो रुचि है वो शत पर्व का माने दूब के समान इनके अंग की रुचि है, ये एक विशेषता है। अब हरे रंग की भी कोई रुचि कहीं थोड़ा सा शेड में कहीं अंतर है, थोड़ा सा कहीं हरे रंग की दूब के रंग की उनकी रुचि है, दूब के रंग के भी सखा है, ऐसा नहीं है माने बस गोरे और काले दो ही हो यहाँ पर सब रंग की सखा सखी विराजमान सेवक विराजमान। रम्य पिंग पटमंग शुभोचिशा, जिनके पट पिंग माने पीले रंग के हैं, और अंग रोचिशा माने अंग की जो कांति है वो खर्वित उर शतपर्व का रुचिम, वो शतपर्व का माने दूब की जो रुचि है उसको भी खर्वित कर देने वाली है। और सुष्ट गोप युवराज सेवनम, ये गोष्ठ युवराज श्री श्याम सुंदर उनकी सेवा करने वाले हैं, ऐसे रक्तकम अनुकंठ अनुयाम रक्तकम, ऐसे रक्तकंठ श्री कृष्ण से मधुर बोली बोलने वाले उन रक्तक का हम अनुयामी, उनका हम अनुगमन करते हुए विराजमान हैं। तो वे रक्तकंठ हे आयुष्मान ऐसा कहकर के मीठा बोलने वाले, हे भर्तृधारक ऐसा कहकर के स्वामी के पुत्र ऐसा कहकर के भर्तृधारिका भर्तृधारक ऐसा कहकर के बोलने वाले, आदर के जो वचन है उन आदर के वचनों को बोलने वाले ये रक्तक इत्यादि विराजमान है, ऐसी इनकी अपूर्व शोभा है। अब इनकी भक्ति का आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर हरि को, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि वो जय जय श्री राधे। कृष्ण से दैत्य सखा ठीक है, साथ साथ रहते हैं, परंतु मुख्यता सखा भाव है, परंतु मुख्य रूप से दास्य भाव है। सखा में भी दास्य भाव ही है, तो सुगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा, उद्धव अपने आप को दासी मानते, परंतु कृष्ण से दैत्य सखा कृष्ण के परम प्यारे भी है और सखा भी है, वो चिंतक के अर्थ में सखा और अत्यंत अंतरंग है। इसलिए गोपनीय बात भी जहां कृष्ण को स्वयं जाना चाहिए वहां पर अपने स्थान पर अपने से अभिन्न उद्धव को भेजते हैं, तो वो स्वरूप यहाँ पर नो दोनम। तो ये सखा भाव है, परंतु उनकी सखा दास दास प्रधान है, सखा कम है, दास प्रधान। यस यस यस यस यस सब सब द होल भक्ति ऑफ द्वारका इज ए पॉल्यूटेड विद यस ऑफ कोर्स पॉल्यूटेड विद ऐश्वर्य ऐश्वर्य बस यस यस दैट इज नॉट द प्योर दैट इज नॉट हाँ संभ्रम अच्छा यस संभ्रम यस हाँ यस यस वेरी फाइन क्वेश्चन। द संभ्रम मीन्स वी आर हिज सर्वेंट, इवन देन वी हैव ए फियर फॉर हिम, एंड if we have committed any violation then we will be punished. So this thing is always in sambhram priti, but in lalya priti, though there is this fear is also remaining there, even then they have a very close and intimate relationship with Shri Krishna. And due to that, as we are as kithankin of Shri Krishna, maybe, or though we are not having the blood relation with Krishna, even then, Shri Krishna is elder, he is guardian of us, and being guardian of us, we have a natural respect for Shri Krishna. So that is a lalya gyan. So sambhram priti and lalya gyan both have this feeling that in sambhram priti we are a servant. Yes. This feeling is main, but in lalya we are his ward and he is our guardian. So having this idea that he is our guardian, this relationship, and in guardian Shri Krishna is treating us as his own child, own son, in the same way as he is have love for his own son, in the same way he is having love for me also, and I am also among those his children. In the same way, the lal bhakt thinks that I am also a part of this family. And as a child always respects the other part, the elders, in the same way, Shri Krishna is respecting Shri elders. Lalya Bhakta is respecting Shri Krishna, and Shri Krishna is loving to him. That's it, because they are always ready to serve Shri Krishna. So, as a little child is there, and father always orders him, you go there. Yes. So in this way, so he will act according to, so there will be no, he will be substitute of servant at any time. Okay. Now I go. Loving servant. Yes, loving servant. Very fine. Loving servant.